Nangyari po ito noong panahong hindi pa uso ang Facebook. Kaya naman Yahoo Messenger lang ang contact namin ng mama ko na nagtatrabaho noon sa Dubai. Sa totoo lang po Sir Neb ay ayaw kong paniwalaan ang kababalaghang ito at mas iniisip kong glitch ang nangyari. Medyo nakakatakot po kasi. College na po ako noon nang mag-decide na magtrabaho bilang DH ang mama ko. Namatay kasi si Papa, kaya naman medyo nahirapan kami sa buhay. Nag-iisa lang naman akong anak at pwedeng-pwede nang iwan. Kaya naman para mapagtapos ako ay kinailangang magsakripisyo ni mama. 2 taon pa kasi ang bubunuin ko noon sa college bago ako gumraduate. Noong nasa Dubai na si mama, sinigurado kong hindi siya malulungkot. Kaya naman walang linggo na hindi kami nagtatawagan. Noong una sa cellphone, pero noong lumaon at makaipon na ang nanay ko, ay sinabihan ko siya na bumili na ng laptop para naman sa Yahoo Messenger na lang kami mag-usap. Mas tipid pa kako. Nung magkaroon na ng laptop si mama, ay nakakilala siya ng kaibigang Pinay. Hirap din sa buhay kaya napadpad sa Dubai. Bukid nun daw ang probinsya. Tawagin na lang nating Ate B itong kaibigan ni mama. Si Ate B Sir Neb ay masayahing tao. Parang kapatid na raw ang turing niya kay mama. Nung minsang makausap ko siya sa Yahoo Messenger ni mama, kung tama ang alala ko ay sa mall nagtatrabaho si Ate B. At kapag may pagkakataon ay nakikigamit siya ng laptop kay mama. Nagpapaturo kung paanong gamitin. Nagbibigay naman siya ng pang-internet kay mama, pero ayaw tanggapin.